نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يعني بسم الله جی ہاں تو یہاں پر باب قائم کیا التماس الوضوء اذا حانت الصلاه کی وضوء اس وقت تلاش کریں گے جب صلات کا وقت آ جائے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سے پانی تلاش کیوں نہیں کیا آپ کو پہلے سے پانی تلاش کر کے رکھنا چاہیے تھا معلوم صلات ادا کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے التماس الوضوء وضو کا پانی تلاش اس وقت کریں گے آپ جب صلات کا وقت ہو جائے اگر آپ نے پہلے سے تلاش نہیں کیا ہے تو نہیں مانا جائے گا آپ نے تفریط کی ہے آپ مفرط نہیں مانے جائیں گے تفریط آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ شریعت کا اصل حکم یہی ہے کہ اس وقت آپ کو مکلف بنایا گیا پانی تلاش کرنے کا جب صلات کا وقت ہو جائے تب چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی معلق روایت ہے تفصیل سے روایت انشاءاللہ آئے گی آگے کیا ہے حضرت صبح ہو فجر کا وقت ہو گیا پل تو مسلم آؤ اب پانی کی تلاش ہوئی کب تلاش ہوئی پانی کی فجر کا وقت ہو گیا تب لوگوں نے پہلے تلاش کر کے نہیں رکھا پانی تلاش کر لو فجر کا وقت ہوگا صبح تو ضرورت پڑے گی پانی کی کہا کہ حضرت صبح ہو فجر کا وقت ہو گیا پل تو مسلم آؤ اب پانی کی تلاش ہو رہی تو پانی کی نہیں مل رہا ہے اس موقع سے تیمم کی آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام پانی کی تلاش کب کیا کرتے تھے کب تلاش کیا کرتے تھے پانی کی جب صلات کا وقت ہو جاتا تھا اس وقت تلاش ہوتی تھی پانی کی اس سے پہلے نہیں جی جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلات عصر کا وقت قریب آ چکا تھا لوگوں نے پانی تلاش کیا وضو کا کب لوگوں نے تلاش کیا حان صلات العصر جب عصر کا وقت ہو گیا تب لوگوں نے تلاش کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد لوگ تلاش میں نکلتے تھے اس کی پہلے ہی سے لا کر کے رکھیں ایسا نہیں ہے تو فلم اجدو لیکن اب کسی کو کہیں پانی ہی نہیں مل رہا ہے تو فرمایا آپ نے دیکھو کسی کے پاس تھوڑا ہی پانی لے کر گیا اور چنانچہ آپ کے پاس تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا آپ نے اب اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا لوگوں کا چلو وضو کرو سب لوگ کہہ رہے فرائت الماء ينبعو من تحت اصابعه میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا اس برتن میں جو آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو معجزہ ایسا ظاہر ہوا کہ اس برتن میں آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا تو حتی توضؤ یہاں تک کہ وضو کر لیا کن لوگوں نے من عند آخرین جو ان میں آخری شخص کے پاس تھا اس نے بھی وضو کر لیا ویسے ہی کوئی بچا تو من عند آخرین بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور من عند آخرین من عند آخرین من ممانا من ممانا من حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوا کرتے ہیں لہذا یہاں پر من کا جو لفظ ہے یہ بدائے من کے کس معنی ہو گیا یہ الہ عند آخرین جو سب سے آخری شخص تھا اس نے بھی وضو کر لیا اور ایک معنی کہا گیا یہاں پر عند کس کے معنی میں ہے فی کے معنی میں عند کس معنی میں فی کے معنی میں من فی آخرین جو بالکل آخر میں تھا اس نے بھی کر لیا مقصود اس کا بہرحال یہ ہے کہ جتنے لوگ موجود تھے سارے لوگوں نے وضو کر لیا اور پانی کم نہیں پڑا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو انشاءاللہ علامات النبوہ کا جواب آئے گا آخر کتاب میں وہاں پر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پانی کی تلاش کب کی جب صلات کا وقت ہو گیا لہذا اگر آپ نے پہلے سے پانی تلاش کر کے نہیں رکھا ہے صلات کا وقت ہو گیا اور وضو تلاش کیا نہیں ملا آپ کو اب تیمم کرنے پر مجبور ہیں تو آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کوتاہی کیوں کی پہلے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے رکھنا چاہیے تھا مفرط نہیں مانے جائیں گے آپ پانی بیچنے والا ہے ہاں تو ایسے موقع تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہوتا ہی نہیں, لیکن عام حالات میں جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات ہے, جہاں ہوتا ہی نہیں وہاں تو آدمی رکھے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے بھر کر کے ڈبے میں. راجستھان والوں سے پوچھیں ان کو کیسے رکھتے ہیں لوگ, کتنے دن پہلے سے رکھتے ہیں, کئی دن پہلے سے رکھتے ہیں, ایک ہفتہ کتنے, ایک ایک ہفتے, ایک ہفتے کا پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں وہاں کا, اسے پھر دوبارہ آئے گا ٹینکر والا پھر اسٹور کر لیں گے پانی وہاں کا. پانی کی قدر ان سے پوچھیے مولانا صاحب, پانی کی کیا قدر, پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے, نعیم صاحب ہے نا, یہاں بھی آپ لوگ سمجھاتے نہیں سمجھاتے ہیں لوگ, جو پانی کی قدر جانتے ہیں تو الٹا ہی ہے بجائے سمجھنے کے. نہیں نہیں وہاں صاحب پانی جو شریعت کا اصول ہے دائرے میں استعمال کرے پانی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں دلی میں خوب پانی ہے تو یہاں خوب استعمال کرے, کیا یہ سب کو آپ پانی کی قیمت کیا ہے اس کا احساس ہر ایک کو ہونا چاہیے مولانا صاحب. کیا کرے مولانا صاحب کون, نہیں بالکل کریں گے مولانا صاحب, ہر ایک کو کرنا چاہیے. نہیں اب یہ داخلی بات ہے سب نہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ایک ہفتے میں ایک بار ہو تو لیکن پورے ہفتے کا پانی گرا دیں, کہ پانی تم استعمال کی دلیل نہیں ہوا. ذرا سچے نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوا سر, ایسا نہیں ہے, پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. آج بھی پانی کے مسائل ہونا, آج بھی پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں, لیکن لہٰذا پانی کا غلط استعمال نہیں, جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں پانی کا, یہ غلط کہنا لوگوں کا. سور نہیں ہونا سر, سور نہیں ہونا سور الکلاب وہ ممر رہا یہاں پر باب ہے الماء الذي يغسل به شعر الانسان, وہ پانی جس سے کسی انسان کا بال دھو دیا گیا ہو, ایسا پانی جس پانی سے کسی انسان کا بال دھو دیا گیا ہو یا کسی پانی میں انسان کا بال پڑ گیا ہو, تو کیا ایسا پانی وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں استعمال ہو سکتا ہے, اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے, اس سلسلے میں ایک اثر ذکر کیا ہے عطا کا, لا یرا بہ باسن, بال کے بارے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے, آئیں یتخذ منہ الخیوط والحبال, کہ اس سے دھاگا اور رسی بنا لی جائے, کس سے مولانا صاحب, کس سے, بال سے, بالوں سے اگر دھاگے بنائے جائے, بالوں سے رسیاں, اتنے سارے کہاں بال ملیں گے رسیوں میں, مینا میں جو ان کا پتا کس کے بارے میں ہے, مینا میں جو حلق کراتے ہیں اور وہاں اچھے خاصے بال جمع ہو جاتے ہیں, اگر کوئی ان بالوں سے دھاگے بنا لے رسیاں بنا لے, انہوں نے کا کوئی حرج نہیں ہے, گویا کہ انسان کا بال اگر اس سے سر سے جدا بھی ہو جائے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے, ورنہ اگر یہ ناپاک ہوتا تو عطا رحمہ اللہ لوگوں کو اس کو رسیاں دھاگے بنا کر کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے, گویا کہ عطا کے یہاں یہ بال انسان کا ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو مقصود اس کا ہے کہ انسان کا بال ناپاک نہیں ہوتا ہے, اور جب وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اگر وہ پانی میں پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا, جیسے کوئی لکڑی یا ڈنڈا پانی میں گر جائے, پتھر گر جائے, تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے, اسی طرح سے اگر انسان کا بال پانی میں گر جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے, اس کی طہوریت زائل نہیں ہوتی ہے, وضو میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. یہ مقصود ہے یہاں پر عطا کے قول کو ذکر کرنے کا. ایک باب تو یہ ہوا, دوسرا باب ہے وصول الکلاب, کتے کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا بیان کہ اگر کسی برتن میں پانی تھا اس میں کتے نے منہ ڈال دیا اب یہ پانی قابل استعمال ہے یا نہیں اس سے آپ وضو کریں گے یا نہیں کریں گے تو کتے کا جو جھوٹا ہے اس کا بیان یہاں پر ہے وہ ممر رہا فی المسجد اور کتوں کے مسجد سے گزرنے کا کتا اگر مسجد میں آیا نکل گیا گزر گیا مسجد سے تو کیا حکم ہے کیا کتے کے گزرنے سے آپ کو مسجد دھونا پڑے گی یا ضرورت اس کی نہیں ہے یہ دو مسئلہ بھی اس باب میں آئے گا تو دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا زہری فرماتے ہیں اذا ولغا فی اناء لیس له وضوء غیر اگر کتا کسی ایسے برتن میں منہ ڈال دیتا ہے پانی منہ ڈال دیتا ہے کہ اس پانی کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا وضو کا پانی نہیں ہے یہی ایک برتن تھا کل کائنات پانی کی اب اسی پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا کوئی اور پانی وضو کرنے کا نہیں لیس له وضوء غیر کیا فتوا دیتے ہیں زہری یتوضا بھی اسی سے وضو کر لیجیے زہری کیا فتوا ہے اسی سے آپ وضو کر لیں اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا ھذا الفقہ بعینی فقہ تو بھائی یہی ہے فقہ کا تقاضا تو یہی ہے جو زہری نے کہا ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے فلم تجدو ماء فتیمموا پانی نہ ملے تب تیمم کرو کیا کہا قرآن نے پانی نہ ملے تب تیمم کرو وھذا ماء اور یہ پانی تو موجود ہے فقہ کا تقاضا کیا ہے یہ زہری جو بات کہی ہے وہی بات صحیح ہے اور یہ پانی ہے وفی النفس منہ شے بھائی درگزنی والا لفظ وفی النفس منہ حالانکہ ذرا سا دل گوارا نہیں کر کتے نے منہ ڈال دیا ہے فقہ کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس وضو کر لیجیے آپ اور کوئی پانی نہیں ہے تو لیکن ذرا سا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہنا ایک اضافہ کر دیا انہوں نے سوری سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یا توضع بھی وہ تیمم چلو وضو کر لو اس سے ساتھ میں اور کیا کر لیجئے تیمم کر لیجئے گویا کہ اپنی عبادت کے لیے ذرا سا احتیاط کریں آپ تو اس سے آپ نے وضو کر لیا ساتھ میں اور کیا کر لیجئے تیمم کر لیں لیکن مشکل ہے مولانا صاحب کیا کہ اگر آپ نے اس سے وضو کیا تو پاک ہوئے یا نہیں ہوئے یہ مشکوک رہے گی لہٰذا اس سب کو دور کرنے کے لیے کیا کر لیجئے تیمم کر لیجئے لیکن ہر ایک کہے گا پہلے آپ بالکل پاک تھے خوشی بات ہے پہلے پاک تھے آپ پہلے پاک تھے اب یہ کتے کا جھوٹا آپ نے بدر میں لگا لیا اب تو مشکوک ہو کم سے کم مناسب نا تو ایک طرف پہ ماتھوری رحمہ اللہ نے احتیاط دیکھی ایک طرف لیکن اگر یہ ناپاک ہو پانی تو اس کے ساتھ کا بدن کیا ہو گیا بدن تو ناپاک ہے تو پہلے آپ باقاعدہ یقینی طور پر آپ کا بدن پاک تھا اب اس سے وہ دور کرنے کے بعد آپ کا بدن کیا ہو گیا مشکوک ہو گیا لہٰذا ایک طرف تو آپ نے احتیاط کی اور دوسری طرف آپ نے احتیاط نہیں کی بلکہ اپنے بدن کو کیا کر لیا آپ نے تو خیر یہ اقوال ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کوئی باب قائم کر کے اگر اس میں اقوال ذکر کرتے ہیں تو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا میلان بھی ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ ہمارا اپنا میلان کیا ہے تو اس سے معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان کس طرف ہے کدھر میلان ان کا ہے کہ بال اگر گر جاتا ہے ناپاک نہیں ہوگا اگر کتے نے منہ ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں آپ قطب الدین شوکت علی اور مطیع الرحمان شریف جلدی دوڑ کے آئیے دیر نہ لگائیے کیسے بتائیے صرف بیٹھتے ہیں دونوں جلدی کہا میں تو کسی اثر کے ذکر کرنے کا کہیں اثر ذکر کریں گے تردید کے طور پر لگے گا آپ کو کہ اس پر نقد کرنا چاہتے ہیں اور کہیں نقد کا پہلے اثر نہیں آ رہا تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان اسی طرف ہے لہٰذا انہوں نے یہ اثر تائید کے لیے ذکر کیے ہیں یہ تو ہو گیا باب ترجمۃ الباب اور چند آثار آگے دیکھیں حدیث کیا ذکر کیے کوئی سوال ہے وہ سوری انقلاب دو دو مسئلہ گویا کہ ایک ہی باب میں دو دو مسئلے ہیں باب الماء و باب سور الخلاف اسی برف ہے الماء برف ہے سور الخلاف ہاں تو انہوں نے پہلے ایک مسئلہ ذکر کیا اس کے ساتھ ایک اثر دوسرا مسئلہ ذکر کیا اس کے ساتھ ایک اثر دو اثر چلیں کیسے عبیدت مولانا صاحب؟ کیسے عبیدت؟ بول تو لے ابھی رہتا ہوں نا سر. کیسے مسلم تائے تانیس دیکھ رہے لگی ہوئی یا نام ہے عبیدہ ابن حمرہ سلمانی نام ہے تابیم اور علم ہے تو عنده کہاں ہے سر؟ جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ, ابن سیرین نے ایک بار کہا عبیدہ ابن عمرو السلمانی سے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال موجود ہے, ہمارے پاس موئے مبارک, جی ہیں ہمارے پاس موئے مبارک موجود ہے. اور کہاں سے ملا ہمیں یہ؟ ہمیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے, یا یہ کہا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل خانہ سے ہمارے ہاتھ ہی آیا ہے. تو عبیدہ نے کہا اس موقع سے لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ, اس میں کا ایک بال بھی میرے پاس ہو تو یہ مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہوتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی میرے پاس ہو تو دنیا مافیہ سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا. تو گیا کہ عبیدہ بن سلمانی کے پاس نہیں موجود تھا, تو صحابہ کرام کا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو محفوظ رکھنا بتا رہا ہے کہ کسی کا بال یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے, ورنہ اگر یہ ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام اس کو احتیاط سے اپنے پاس نہیں رکھتے, اور یہ تابعین اعظم اس کو اپنے پاس ہونے کی تمنا اس انداز سے کہ دنیا مافیا سے بہتر ہونے کی تمنا وہ نہیں کیا کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بال جو ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے. کیا چیز؟ کیا چیز؟ وہ کہاں سے دلیل ہے کہ آپ کے لیے خاص تھا نا سر؟ کہ آپ کا کہ اور چیز جو ناپاک چیزیں لوگوں کی ہوتی ہیں آپ کی کہاں دلیل اس چیز کی؟ ایسا تو نہیں کہیں آیا کہ آپ کی کوئی تفتیش طریقہ. ہاں تبرک کے طور پر بال رکھنا یہ آپ کے لیے خاص تھا, تبرک کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے. تبرک کس سے ہو سکتا ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کسی اور سے تبرک نہیں ہو سکتا. یہ خاص آپ کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے پوری تاریخ دیکھ لیا سبھی کو, کسی نے کسی دیگر صحابی سے اس طرح کا تبرک حاصل نہیں کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, لیکن پاک اور ناپاک ہونا یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ کچھ بال تھے مولانا صاحب جو صحابہ کرام کے پاس تھے, ایسا نہیں کہ اس کے بعد سارے جو اس طرح کے بال تھے اور سارے وہ سب کہاں منتقل ہو گئے؟ ہندوستان میں سارے, جامع مسجد میں, کشمیر میں, سارے جو چیزیں سارے کہاں سے منتقل ہو گئیں؟ جی سر, ایسا کچھ نہیں مولانا صاحب, کوئی حقیقت نہیں ہے سب کو. چلے نہیں تو دوبارہ روایت آ رہی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کروایا, سر مٹوایا تھا, تو ابو طلحہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال لیے تھے. اور ابو طلحہ یہ کون تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ کون والد تھے؟ ہاں ان والد تھے, ان کی والدہ کے شوہر تھے, ان کی والدہ ام سلیم کے شوہر تھے یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا وہاں سے بال کس کے پاس آیا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور پھر وہاں سے کہاں منتقل ہوا؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس. تو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لیا تھا ایک طرف کا ابو طلحہ کو دے لیا تھا, اور باقی ایک طرف کا کہا لوگوں میں تقسیم کر دو, تو لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے وہ. تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ اگر یہ بال ناپاک ہو تو اس طرح صحابہ کرام اس کو لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کے دیتے, وہ چپکے جی کے کہتا سر باقاعدہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اگر یہ بال ناپاک ہوتے تو آپ نہیں دیتے کسی کو. باب نہیں پڑھیں گے بیچ میں, غلط ہے بیچ میں باب. جی ہاں, تو یہ باب نہیں پڑھ رہے اس وجہ سے کہ ابن عطاکر کے علاوہ کسی روایت میں باب یہاں نہیں موجود ہے, ٹھیک ہے, کسی نسخے میں یہ نہیں موجود ہے. ابن عطاکر نسخہ اس کے اندر یہ باب موجود ہے یہ, اور یہاں پر باب حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی مکمل باب کہاں ختم ہوا, ابھی تو ایک مسئلہ آیا بال کا، ابھی اور کون سا مسئلہ باقی رہ گیا تھا؟ سورہ الخلاف کا. آگے جو روایتیں آ رہی ہیں ان سب کا تعلق سورہ الخلاف سے ہے، باب پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، لہذا دوبارہ باب کی ضرورت نہیں تھی، لہذا عام نسخوں میں صحیح بخاری کے یہاں پر باب نہیں موجود ہے. علامت دیکھیے لگی ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک، یہ تمام نسخوں میں نہیں ہے. چلے جی ہاں، تو یہاں پر دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، اذا شرب الکلب فی اناء، اگر کتا کسی برتن میں پانی پی لیتا ہے، فلیغسلہ سبعا، سات بار برتن کو دھونا پڑے گا. آگے چلیں. جی ہاں، دیکھیں بات، دوسری حدیث یہاں پر آ رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، کہ ایک آدمی نے دیکھا ایک کتے کو یاکل السرا، جو التراب الندی، نرم مٹی چاٹ رہا ہے، پانی نہ صحیح تو نرم مٹی چاٹ کے اپنی پیاس بجھا رہا ہے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، پہلے زمانے کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چاٹ رہا ہے. فاخذ الرجل خفه، آدمی نے اپنا خف نکالا پاؤں سے، فجعل یغرف له، اور کنویں سے پانی اس میں بھر بھر کے نکالنے لگا اس خف سے، حتی اربعہ، نکال نکال کے پلایا اس کو، یہاں تک کہ اس کو کتے کو آسودہ کر دیا. فشکر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے اس انسان کی بخشش فرما دی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر اس کا خف اس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا تو خف میں کاہے کو پانی پلاتا وہ. اللہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی برتن میں کتے کے منہ ڈالنے سے اگر وہ برتن ناپاک ہو جائے، پانی ناپاک ہو جائے، تو وہ آدمی اس خف میں پانی بھر کر کے کیوں پلاتا کتے کو؟ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا اس کا خف؟ کیا ہو جائے گا خف؟ کیا ہو جائے گا اس کا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو آدمی کیوں ناپاک کرتا؟ معلوم ہوا اس سے کہ خف یہ اس کی وجہ سے، منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن یا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تبھی تو اس انسان نے پانی پلایا. یہ استدلال بنا تھا، باقی مال و مال ہے. آگے جی احمد شبیب جی كانت البلاد تقبل وتقبل في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يرشون شيئا من ذلك. جی یہاں پر دیکھیں، وقال احمد بن شبیب، احمد بن شبیب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اس کے باوجود امام بخاری نے یہاں پر حدثنا احمد بن شبیب نہیں کہا ہے، لہذا بہت سے مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اپنے اساتذہ سے بھی امام بخاری نے معلق روایت نقل کی ہے. کسے نقل کی معلق روایت؟ اپنے اساتذہ سے بھی. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں لکھواؤں گا معلقات، جس سے پہلے کی معلقات بخاری، اس پر آگے اضافہ میں انشاءاللہ دیکھیے کل پرسوں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مشائخ کے بارے میں کہیں قالا فلان، اور فلان صاحب بخاری کون ہے استاد، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور کبھی کہتے ہیں قالا لی فلان، نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ قالا لی فلان، تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا دوں گا. تو یہاں پر خیر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے معلق روایت ذکر کی، حدیث بہرحال ثابت ہے. تو جواب کرتے ہی دیکھیے، حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانت الکلاب تقبلو وتدبرو فی المسجد، عہد رسالت میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، ادھر سے آئے ادھر سے نکل گئے، فلم یکونو یرشونا شیئا من ذلک، اس کی وجہ سے مسجد میں پانی کا چھڑکا نہیں ہوا کرتا تھا، کتا آئے جائے گا زبان نکالے رہے گا تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ لعاب دہن بھی ٹپکے گا. تو اگر اس کا لعاب ناپاک ہوتا تو مسجد کیا کرتے لوگ اس کو؟ کم سے کم پانی ڈالتے، چھڑکاؤ کرتے، کچھ کرتے. معلوم ہوا کتے کا لعاب دہن ناپاک ناپاک نہیں ہوتا ہے، نہیں تو پانی پڑ جاتا ہے تو پانی اس کے ساتھ ناپاک نہیں ہوگا. اگلی حدیث تم نے بتا، اگلی حدیث ابھی قال حدثنا شعبة عن ابي سفر عن الشعبي عن ابي نهاد قال سألت رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقل فقتل فقل وإذا أكل فلا فإنما أنطق على نفسي قلت أرسل كلبي أرسل كلبي إلى كلبي فأرن ما مكلما قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. لم تسمی علی جی ہاں. تو یہاں پر روایت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حاتم طائی مشہور صحابی انسان، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ رہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شکار کے بارے میں، فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب آپ اپنے معلم کتے کو جس کو آپ نے شکار کی ٹریننگ دے رکھی ہے اس کتے کو آپ نے بھیجا، فقتل، اور جا کر کے اس نے کیا کر دیا، شکار کو مار ڈالا، فکل کھا لیجیے تو انسان نے شکار کو. لیکن کب جواب نے بسم اللہ کر کے بھیجا، معلم کتا تھا آپ کا اور آپ نے بسم اللہ کر کے بھیجا تھا تو آپ کھا لیجیے. وإذا أكل، اور اگر اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا ہے، تھوڑا بہت وہاں بیٹھ کے کھا کے تب لے گیا آپ کے پاس، آدھا کلو گوشت میں سے اس نے کھا لیا ہے، فلا تأكل، نہ کھائیے گا. فإنما أمسك على نفسه، کیونکہ اس کی نیت نہیں ٹھیک تھی، اس کی نیت نہیں ٹھیک تھی، اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے. آپ کے لیے کیا ہوتا ہے تو پورا سیدھے لے جائے تھا آپ کے پاس، کچھ کھانے کا مطلب اس کی نیت گڑبڑ ہو گئی تھی بیچ میں، لہذا کتے کی نیت کا بھی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت سے پکڑا ہے تو آپ کھائیے جانا مر گیا ہے تو، اور اگر آپ کی نیت سے اس نے نہیں پکڑا ہے، نیت اس کی اپنے کھانے کے لیے تھی، تو پھر آپ نہیں کھا سکتے ہیں. فرمایا آپ نے کہ اگر وہ لے کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے کھائیے، وہ ان اکلا، اور اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے وہ تو آپ نہ کھائیے، کیونکہ اس نے اپنی خاطر پکڑا ہے. تو میں نے ایک سوال اور کیا، ارسلو کلبی فائدو ماہو کل بنا کر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں نے کتا بھیجا بسم اللہ کر کے، اب وہ کتا لے کے تو آ رہا ہے شکار، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کتا لگا ہوا ہے، کسی اور کا کتا ہے. فرمایا آپ نے فلا تاکل، نہیں مت کھائیے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ اپنے والے کتے پر کیا تھا، دوسرے کے کتے بسم اللہ تو نہیں پڑھا تھا آپ نے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے والے کتے نے اس کو مارا ہے یا دوسرے والے کتے نے. آپ کے کتے نے مارا ہے تو حلال، اس والے کتے نے مارا ہے تو حرام. اب یہ اشتباہ پیدا ہو گیا، ابھی کیا پیدا ہو گیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اور اس طرح آپ نے شروع میں کتاب الایمان میں پڑھا آپ نے کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ دینہ و عرضہ من وقع فی الشبہات کراعین یرا حول الحما، پڑھا آپ نے اس سے پہلے. تب شبہ پیدا ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام، لہٰذا اس کو آپ ترک کر دیجئے. تو یہ حدیث ہے، اب اس کو تو آپ سید کیا وہ آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں طہارت کے ابواب میں سے ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقتل فقل، قتل کر دیا، کیا کر لیا، کھا لیا. یہ نہیں کہا کہ جہاں دانت لگاتا وہاں دھو لیجئے گا، جہاں اس کا دانت لگا تھا وہاں لعاب دہن بھی لگا ہوگا. تو اللہ رسول یہ نہیں فرمایا کہ جہاں کتے کا دانت لگا تھا وہاں دھو لیجئے گا، اگر کتے کا لعاب دہن ناپاک ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے کہ جہاں پر لعاب دہن اس کا لگا ہے، دانت مات لگا ہے، غور سے دیکھ کے اسے کیا کر لیجیے آپ، دھو لیجیے آپ. معلوم اس سے ہوا کتے کا لعاب دہن ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے استدلال یہاں پر اس بات پر کہ کتے کا لعاب دہن ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر کتا کسی پانی میں برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہی امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ اس مسئلے میں وہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے قائل ہیں. اسی کی تائید انہوں نے کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ کتے کا لعاب دہن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اب لیکن امام بخاری صاحب جو سب سے پہلے آپ نے حدیث ذکر کی ہے اس مسئلے کے اندر، اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ کون سے پہلے تھی، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، سات بار اس کو دھوئیے. اس کا جواب یہ ہے، یہ امرے تعبدی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ امر تعبدی ہے، شریعت نے کہا ہے دھونا لہذا دھویا جائے گا، سات بار ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے، سات بار جو کہا کہ دھونے کے لیے وہ ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ امر تعبدی ہے، لیکن یہی مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا، اور بھی دیگر اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فل یورق ہو، روایت ہے پھل یورق ہو، جو کچھ برتن میں تھا چاہے وہ چاول ہو چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے پینے کی پانی ہو چاہے کیا کرنا اس کو، پھل یورق ہو یا پھل پودا بھی، کیا فرمان اللہ کے رسول نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اٹھے دو اور آپ کہہ رہے ہیں وضو کرو، دونوں تضاد ہے نہیں تضاد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اڈیلنے کا حکم دیا ہے کہ اسے آپ اڈیل دیجئے اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے وضو کیجئے، دونوں میں تضاد ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز قابل استعمال ہو تو اس کے اضاء کا ضائع کرنے کا حکم نہیں دیں مناسب، اگر وہ چیز قابل استعمال ہوتی اور سے انتفاع ہو سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضائع کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اڈیلنے کا حکم دینا بہرحال یہ بتا رہا ہے کہ وہ اب پانی قابل استعمال نہیں ہے، اس کو ضائع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور اس پہ استدلال ہوتا ہے بہر وہ چیز قابل استعمال نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، طہور کے معنی کیسے پاکی ہوگی، کیا کریں آپ اس کو سات بار دھوئیں، معلوم ہے طہور سے پہلے کیا تھا وہ کیا ہو گیا تھا، وہاں سے ناپاک ہو گیا تھا، تو ایک تو اس سے بھی استدلال طہور اناء احدکم سے، دوسرے پھل یورق ہو، یہاں سے شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ شریعت میں جو دھونے کو دیا امر تعبدی ہے یا دھونا یہ امر تعبدی نہیں ہے، یہ تو نجاست کی وجہ سے سات بار دھونا یہ امر تعبدی ہے، جو سور ہے قلب کا برتن اس کو دھونا یہ امر تعبدی نہیں ہے، وہ تو نجاست کی وجہ سے، البتہ سات سے قید یہ کیا ہے، یہ امر تعبدی ہے، السلام علیکم۔